أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الله لكما لتوت تلبيه كدوكم sambamba na maudhui ambayo imekuwa naiendeleza inayohusu tahara kwa tayamum. Vitabu hivi vya kishafi ambavyo wengi wamevizoea wameweka masharti ambayo ni magumu na ambayo hayana dalili kwa upande wa tayamum. Moja katika hayo wanakwambia tayamum ni kwa ajili ya swala moja, yaani kisha tayamum swali ile swala ambayo unaiswali, basi tayamum pale pale imebadilika, na hili halina dalili bali ni rai tu ya shekhe kwa upande wake alivyoona. Mengine wanasema tayamum unatakiwa upige mara mbili kwenye ule udongo. Unapiga mara ya kwanza, unapaka uso. Halafu unapiga mara ya pili, unapaka mikono hii. Na kuachisha hivi, paka uso. Halafu unazungushia hivi, unageukia huu hapa hivi. Halafu unaumalizia huku, ndio nakuwa tayamum imekamilika hapa. Na wanatashartisha utafute mchanga ukusanye ukie sehemu ndio unapiga, na kuna kuwa ni mustamal ule udongo uliokusanya, kwa maana kama kuna mwenzio alishapiga pale, wewe utakiita na kupiga ule, unakuwa ule tayari ni mustamal. Sasa haya mambo utakuta ni masharti yasiyokuwa na dalili tofauti na ilivyothibiti. Kwa mfano hadithi ya Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, ambayo imeweka repeti sana katika sayama. Yeye alitumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika haja zake, huko alipoenda kaamka asubuhi akawa amepata janaba, akafikiria namna ya kujitoharisha kwa maji inavyokuwa. Akajua mtu kuwa anachukua maji anaoga mwili mzima, na yeye kule alipofikiria kwa kuwa amekosa maji na anatumia udongo, ndio anasema fatamarrahtu fi sa'idi kama tamarrahu dabba, nikawa anajigaragaza, akawa anajigeuza kwenye udongo ili kuhakikisha sehemu zote za mwili wake zimepakwa na udongo. Akajua salama mwenkuwa hii, kwa sababu ni badala ya maji. Aliporudi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia lile tukio, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa mafundisho ya kutayama inapokuwa kwa amari na kwa sisi sote hadi siku ya kiyama. Akamwambia inama yakfika, amari inatosha kwa kutayama, antakula biyadaika hakadha, ufanye kwa mikono yako hivi tu hakadha, ikawa ndo anapiga kwenye ardhi pale pale, haja kutania udongo, kupiga tu chini moja kwa moja, akawa anapiga chini. Mtume sallam anakwambia kutayama Muamari wanafanya hivi, famasaha bihima wajihahu fakasai, akapaka uso wake na viganja vyake. Tayamum ya Mtume sallallahu imeishia kwenye viganja, na hii ndipo Qurani iliposema kule, famsahu biwujuhikum wa aidikum bihi. Katika udhu alivyosema kuhusiana na kuosha mikono, Allah anasema wa aidiyakum ila almarafiq, katika kuosha wakati wa udhu. Qurani imesema osheni mikono yenu ilal marafiq, na hili kwa sababu neno yadu wenyewe na watu wenu wanapojielezea, ikitamkwa neno yadu linaishia kwenye kafu kiganja. Kwa hiyo inapohitaji sheria kwamba uzidishe huku, linakuja neno la ziada, kama ambavyo ilivyokuja kwenye huku wa aidiyakum ilal marafiq, kwa sababu ilikuwa waaidia tu, hata katika udhu ilikuwa tuoshe viganja tu basi, lakini kwa kuwa Allah ametaka katika udhu tuoshe hadi huku kwenye elbow, wanaita elbow yenyewe alkuwa. Kwa hiyo akataka akaweka neno la ziada ili tufikishe huku, lakini tayammum tofauti na udhu alikuelezea. Kwenye tayammum anasema wamsahu biwujuhikum wa aidikum, kaisha kwa kote wa aidikum minhu, ukusudieni huo udongo mpake kwa nyuso zenu, mpake nyuso zenu. Wa aidikum, na hivyo mikono yenu, basi kaisha kwa. Na Mtume anamfundisha Ammar, ni hadithi naielezea pia, yeye kafaka uso na viganja basi nje ndani halali. Kwa jamu inaishia hapa, piga mara moja tu ardhi, kisha piga unapaka uso, kisha hivi viganja vyenyewe unapaka nje na ndani halali. Inakuwa pale ni kama mtu ambaye, kama ulikuwa na janaba, ni kama mtu ambaye tayari amekwisha oga janaba. Lakini kwa upande wa janaba, ahlul ilm wanakuelezea, wanasema mtu aliyetayamam kwa kuondoa janaba, atatayamam na ataenda kuswali, akipata maji ataoga upya, yani ataoga aendelee na swala zinazofuata. Lakini hataoga akalipa swala alizozifanya, ila ataoga kwa ajili ya swala zinazofuata. Lakini hii kwa upande wa janaba, zile swala zenyewe hazilipwi, kwa maana eti swala uliswali kwa ajili ya kutayama, kwa ajili ya kutayama, basi ukipata maji kuilipe tena, haiko hivi. Hata ingekuwa ndani ya wakati, kwa maana muda uko umeshatayama, unamaliza swala, unatoka nje unapata maji pale, ndio inakutosheleza. Haina haja kwamba ukakiuku upya ukaswali upya, kwa sababu muda wa swala ile bado uko. Haiko hivyo kwa upande wa tayamum. Almuhimu, masala ya tayamum yanazunguka katika mlango huu au maeneo haya, lakini hatujamaliza safari yake, ni ndefu kidogo, na hii ni katika ikhtisar na kutufahamisha kama wanavyofahamisha ahlul ilm, tuweze kupata mwangaza na mtu asisitike, huu ni udhu mbadala, na si kwamba ukitayamam na mengi katika ile nukta ambayo ibada ya kule tafsiri na nukta mbili zibaki kule. Tayamam hii ndio kwa naielezea ya Ammar ibn Yasir, kama nilivyoelezea imetaja viganja vinaishia hapa. Kule Shafi'i wamesema ifike huku, hadithi ipo ila si sahihi, ni dhaifu. Hadithi ambayo wanaitumia si sahihi, ni dhaifu. Hii ziada ingetoka kwa sifa, ingekuwa ni makubula, ingepokelewa, ingefanyiwa kazi, lakini muda ambao imefikia kwa dhaifu haizingatiwi. Na huku kuna riwaya sahihi ndiyo inayofanya kazi. Riwaya ambayo haiko sahihi, ni dhaifu, inasema atayammum darbatan, kutayammam ni kupiga udongo mara mbili. Unapiga mara ya kwanza darbatun liwajhi, unapiga mara ya kwanza kwa ajili ya kupaka uso, wa darbatun, na unapiga mara ya pili liyadaini, kwa ajili ya mikono miwili, ila limefahai hadi huku kwenye dhiraa, kwenye kona ya mkono. Hii hadithi lau kama ingekuwa sahihi, ingekuwa ina ziada katika namna ya tayammum. Hii ndio ambayo vitabu vya kishafi kusoma vimetumia mtazamo ulioko katika riwaya hii, lakini nayo ina madhaifu katika upande wa riwaya. Sahihi ni ile ambayo tulioielezea kule, na ama kushartisha kwamba lazima udongo uwe na vumbivumbi au usiwe ni mustamal, usiwe ambao ulishatumika tayari, hivi vitu havina mashiko kwa upande wa dalili, sababu hata maji yenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatawaza hivi, anatawaza ule udhu ule. Riwaya sahaba anasema famin nadhi nadhin wa nadhi, au ilipokuja anasema kuna ambao waliokuwa wanapata udhu, Mtume anatawaza maji yanayodondoka, kuna wengine huku chini wanakinga ili watawaze maji yaliyotoka kwenye viungo vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anapikisha udhu, wengine wanakinga matone matone kidogo yakipatikana yale, nao wanajajajia wapate kupata viungo hivyo. Wanaamini na kuna ambaye anamsubiri mwenzie ambaye amekinga kutoka kwa Mtume, yakitoka kwake yeye na yeye hayatumii yale. Hii ni udhu Mtume na tawadhu na masahaba wako chini hapo wanakinga maji. Sasa hii lugha ya istimal mustamal mustamal ambayo vitabuli vidogo vidogo vikawa kwa maji yakiwa si mustamal, basi hayafai kabisa, hayana mashiko ya kidalili tofauti na yanavyoonekana masala haya kwa upande wa nusus ukitoka kwa mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhani niishie hapa, mengi tunayo ya kuzinguana na kukumbushana na kubadilisha mtazamo, ili watu wakae katika fikhi ya kisunna, fikhi ambayo Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ndipo alipokuwa anafanya. Hii ndio fikhi iliyo bora. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.